بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقيل ومستحقق وتبرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين. روتران أيام نتحدث في سورة البقرة شنو في قام تغنيه จากเรื่องสิทธิของสตรีที่ถูกหย่าหากสามีได้เสียชีวิตซึ่งมีอายะห์ก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ดำเนินและบัญญัติสำหรับภรรยาที่สามีเสียชีวิตแล้วให้มีการรออิดดะห์จนกว่าจะมีสิทธิ์จนกว่าจะมีสิทธิ์สมรสกับคนอื่นอิดดะห์ของสตรีที่สามีเสียชีวิตก็คือ4เดือน10วันถึง10คืนดังที่อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم سمع آياتهم كم في من في آيات سورة سيسيب من من آيات التي تقوم بقرين دان كلاو قرين كون سبريري فرياتي سامي سيسيب لها ก็คล้ายๆกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางประการไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้อธิบายความหมายอัลกุรอานคือนักปราชญ์คือนักตัฟซีรอัลกุรอานนั้นตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์เกี่ยวกับอายะห์นี้กับอายะห์ก่อนหน้านี้ที่จะมีสองอายะห์นี้สองอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องสตรีที่สามีเสียชีวิตว่าสองอายะห์นี้เป็นสองอายะห์ที่ควรปฏิบัติทั้งสองหรือจะถือว่าหนึ่งในสองอายะห์นี้ถูกเลิกอันนี้ก็เตือนไว้คร่าวๆนะครับให้พี่น้องเข้าใจเนื้อหาสาระของการบรรยายคืนนี้ก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพอเราจบเข้าถึงเนื้อหาของอายะห์240ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าบาดะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลลดีนะยะตะวัฟฟาวนะมินกุมวะยะซะรูนะอัซวาญะวะซิยะตันลิอัซวาญิฮิมมะตาอันอิลัลฮอลิวะรออิคราญฟะอินคอรัจญะฟะลาญุนาฮะอะลัยกุมฟีมาฟะอัลนะฟีอันฟุซิฮุนมินมะอูฟالله عزيز حكيم اياكم نامين في الخالق والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر هذا وقت ونقبل قبل كثير ابي لما نعرف جهنم وطن اياس وغيان مني شمور في كيك ينكا تنهى هذا الى ايه لكب من خاطئ تحت من بطاك ซึ่งอายะห์240มีเนื้อหาดังนี้วันนบีนั้นจะวสานมินกุมและบรรดาผู้ที่จะถึงแก่ชีวิตลงในหมู่พวกเจ้ามีตวัฟฟะมีตวัฟฟะนี่หมายถึงว่าภาษากริยาตวัฟฟะตวัฟฟะแปลว่ายึดอย่างสมบูรณ์ยึดตรงนี้นี่หมายถึงว่ายึดวิญญาณยึดชีวิตยึดชีวิตไปแต่ถ้าว่าบรรดาที่ถึงแก่ชีวิตถึงแก่อายุถึงแก่ความตายส่วนใหญ่ก็เรียกว่าถึงแก่กรรมน่าจะระวังนะครับเนี่ยมันมีที่ไปที่มาที่ไม่ค่อนข้างรับไม่ได้แต่ชีวิตลงในมือพวกเจ้า الأنواع سحمين سسيد ويذرون أزواج الجوف والناس عمين في سسيد بلاونا لا تكنكو كروينا يذرون تكنكو كرو جيري كبلا يبقى لا كوكر لا لا ينكر سيقوى فكين كين كين يكالي كخمري تان كايسين منا كنك أجالنا هو كفاي كخمري تان كايسين كلا لا مدوة تان بونتاي بس كما يجنوا في أشيويت لم يكون ครองเสียชีวิตแล้วมีคู่ครองแล้วมีผู้หญิงที่เคยเป็นภรรยาอันนี้เป็นหลักฐานเหมือนกันนะครับว่าสามีเสียชีวิตเนี่ยภรรยาไม่ขาดนะนิกาห์ไม่ขาดถ้าชาวบ้านไปเข้าเจ้าตายแล้วเนี่ยขาดภรรยาอาบน้ำให้สามีไม่ได้เยอะไหมครับจะแบบนี้ไม่ใช่นอกจากนั้นก็จะมีหลักฐานชัดเจนท่านนบีเคยพูดกับท่านอาอิชะห์ท่านอาอิชะห์ครั้งหนึ่งเคยบ่นต่อท่านนบีว่าระชากว่าปวดหัวนบีบอกว่าฉันนี่ปวดหัวแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วถ้าเธอไม่เสียชีวิตแล้วฉันอาบน้ำเธออาบน้ำมาอย่าเธอแล้วไปสั่งเองนี่พูดประชดหน่อยนะบ่นเกินไปแล้วกันนบีก็เลยฉันนี่นะที่ปวดหัวแล้วจะเป็นยังไงล่ะถ้าเธอเนี่ยเสียชีวิตและฉันนี่อาบน้ำไม่อยากให้เธอหลักฐานอุลามะเขาบอกว่าแสดงว่าถ้าภรรยาที่ฉันมีเสียชีวิตคู่ครองเนี่ยคนหนึ่งในสองเนี่ยอาบน้ำไม่อยากให้แต่คู่ครองได้ไม่ได้ไม่ขาดนี่ก็ไม่ขาดอันนี้เราเหมือนว่าเรารู้นะว่าจะทิ้งคู่ครองไหมด้วยยังมีคู่ครองที่เขาบอกนี้เนี่ยหมายถึงเขายังไม่ได้หย่ากันนะเพราะได้ยาแล้วก็ได้คนไปแล้วนี่จบไม่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยแต่ถ้ายาแล้วเสียชีวิตก่อนได้หมดดีก็ยังมีสิทธิ์ได้มรดกเพราะยังถือว่าเป็นภรรยาทั้งนั้นยาแล้วนะแต่ยังอยู่ในระยะครองได้อัลลอฮ์บอกว่าพวกสามีที่เสียชีวิตแล้วมีภรรยาที่ยังไม่เสียชีวิตوصية لأزواجهم تنهيني في نيكم وي تنهيني في نيكم وي كهو كرام كرام كرام كرام فاتفير الله ما قلت سامي بوك سامي بس يشويت لمي بغيا هاي بوك سامي منا هاي بوك سامي الله ما قلت تنهيني تن โอ้บรรดาสามีเนี่ยจงให้มีพินัยกรรมไว้เป็นพินัยกรรมโดยปริยายเป็นสิทธิของสามีพินัยกรรมไว้แก่คู่ครองของพวกนางคู่ครองของพวกนางก็คือสามีแล้วก็ภรรยาเนี่ยที่มีชีวิตจะมีพินัยกรรมให้คนที่เสียชีวิตไปนึกออกไหมมีอำนาจกำลังบอกว่าให้มีที่ในกรรมมีที่ในกรรมที่ในกรรมแก่ใครแก่คนที่มีชีวิตนะคนที่มีชีวิตต้องปฏิบัติตามที่ในกรรมแต่ที่ในกรรมนี้เนี่ยคือที่ในกรรมที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้โดยแน่นอนที่ในกรรมเนี่ยคนที่จะปฏิบัติก็คนที่มีชีวิตแต่นี่จงให้มีที่ในกรรมไว้แก่คู่ครองของพวกนางคู่ครองของนางก็คือสามีอาภัพที่เสียชีวิตไปแล้วและสามีจะปฏิบัติที่ในกรรมตรงไหนคาดเคลื่อนคำว่าพวกนางมีผิดพวกเขาไม่ทราบว่าผิดที่ผู้แปลตั้งแต่แรกพอเข้าใจคาดเคลื่อนหรือผิดที่โรงพิมพ์นะครับแต่ก็ขอให้แก้ไขนะครับเรื่องของความหมายกุรอานเรื่องอื่นก็แปลถูกตามถูกความถูกต้องوصية لأزواجه كما هو من بين كم ما هو من خمسة سنة سمرة بغيادي سامي شزيد هذا ما رأيت مطارا إلى الحول سن سن أمو إبريو سن أمو إبريو سن أمو إبريو تأكلنا من آياتي بحمدلاء تقول جندي أمو إبريو ถ้าถูกยาไปแล้วได้จะได้มุตะฮาหรือไม่ได้มุตะฮาอย่างที่เราพูดไปแล้วแต่อันนี้ก็บอกว่าสิ่งซึ่งสิ่งอำนวยประโยชน์แก่นางคือค่าใช้จ่ายของขวัญอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับนางถึงหนึ่งปีให้บรรดาสามีเลี้ยงดูสามีตายไปแล้วแล้วทำยังไงแต่ที่ในกรรมที่อัลลอฮ์กำหนดนี่นะบังคับให้หักจากส่วนทรัพย์สินที่เป็นมรดกเนี่ยส่วนหนึ่งก่อนที่จะแบ่งนะใครหักส่วนหนึ่งเป็นค่าเลี้ยงค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูแลภรรยาที่สามีเสียชีวิตตลอดระยะหนึ่งปีวันละอิสรอโดยไม่มีการขับไล่ใดๆไม่อนุญาตให้ขับไล่ภรรยากลับบ้านของจากบ้านของสามีถ้าเป็นบ้านของสามีนะใดๆตลอดระยะหนึ่งปีไว้ระอิสรอจ์ฝ่ายอินทรจินะแต่ถ้าตัวนางออกไปเองหมายถึงว่าในระยะหนึ่งปีเนี่ยพวกเราไม่อยากจะอยู่บ้านสามีเดิมสามีที่เสียชีวิตไปแล้วไม่อยากจะอยู่ก็เนื่องจากว่าจะไปอยู่กับญาติน้องอยู่กับพ่อแม่หรือจะไปแต่งงานใหม่แต่อินทรจินตหาว่าพวกนางเองในภรรยาที่สามีเสียชีวิตเองออกไปเองฟะลาญุนาฮะอะลัยกุมก็ไม่เป็นบาปใดๆแก่พวกเจ้าไม่เป็นบาปใดๆแก่พวกเจ้าทำไมเพราะถือว่าภรรยาเนี่ยออกจากการคุ้มครองหรือการปกครองหรือการคันหรือความรับผิดชอบของสามีเดิมสามีเก่าก็ไม่มีบาปใดๆที่มาฟะอัลนะฟีอัฟซีนในสิ่งที่พวกนางได้กระทำในส่วนตัวของพวกนางก็ไม่มีบาปไม่รับผิดชอบแต่พวกนางออกไปแต่งงานคนอื่นบาปไหมบาปปะไม่บาปแต่ต้องผ่านอย่างน้อยต้องผ่าน4เดือน10วันถึง10คืนถึงจะทำได้แต่ถ้าทำแล้วนะก็ไม่มีบาปใดๆมิมาอรุฟจัดชิงที่ชอบทำไม่มีบาปใดๆในสิ่งที่พวกนางได้ทำกับตัวเองมีที่ชิงถ้าเรารู้ว่าปล่อยนางแล้วนางจะไปดื่มเหล้าจะไปทำกินอะไรเนี่ยแน่นอนต้องรับผิดชอบมิมาอรุฟหมายถึงว่าถ้านางทำในสิ่งที่ตัดการศาสนาอนุโลมสามีเสียชีวิตไปแล้วอันดับคนไปแล้วนั่นนางจะแต่งงานเฮ้ยบอกก็จะห้ามเขาไม่ได้เขาตามคำในสิ่งของส่วนตัวเขาเองเป็นสิทธิ์ของส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีบาปให้เราห้ามเขาไม่ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ชอบทำอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮะกีมและอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอิหม่ามอิบนุกะซีรได้อธิบายประเด็นหลักนะครับเกี่ยวกับอายะห์นี้ท่านี้อายะมันซูเขาอายะนี้เป็นอายะที่ถูกยกเลิกไหมทำไมล่ะทำไมต้องถามอย่างนี้ล่ะเพราะอายะก่อนหน้านี้วันนบีนายุตาซาวนามิงคุมวะจารูนอัจวาจะยะตาระบัชนบีอันฟุชฮิมนะอัลบาตอัชรีวะอัชรับบันดาชามีที่เสียชีวิตเนี่ยให้นางให้พวกภรรยาของเขานี่นะให้คอยอิดดะ4เดือน10วันถึง10คืนอิดดะของอายะนี้บอกว่า4เดือนสิบคืนก็ให้อยู่ในการคุ้มครองในการดูแลของบรรดาญาติทายาทพี่น้องของสามีถ้าเนื้อหาของอายะอันโน้นนะ4เดือน10วันสิบคืนแต่เนื้อหาของอายะนี่บอกว่าไม่ใช่ให้อยู่ในบ้านอยู่ในการคุ้มครองของบ้านสามีเดิมเท่าไหร่1 ปีก็เลยมีความเข้าใจว่าสองอายะนี่ความหมายเนี่ยมันขัดกันสองอายะขัดกันซึ่งอายะในสองนี่ต้องเป็นอายะสุดท้ายที่ใช้ให้ปฏิบัติและอีกอายะหนึ่งเป็นฮุกุมหรือเป็นหลักการที่ถูกยกเลิก การยกเลิกพระบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาษากุรอานและภาษาวิชาการเรียกว่านัสคันนัสคอ่ะบางคนก็นัสคนัสคอันนั้นนัสคนี่ก็คือการยกเลิกและเราเคยพูดเรื่องนี้ในอายะห์แรกๆนะครับร้อยกว่าเนี่ยร้อยกว่าหรือ90กว่าما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو زيادة بقرة من كذا طبعا إذن نسخ إذن كان يقلق لأيه تقطوا أقوى علماء نطلع إسراء دموت يوم ربوة قرآن مي آيات دو يقلق إلا كان هو سنة ويوم ربوة انسي بقو الله سيقلق بانسون هم قدم راه وقعون لا تيينيان مي بانسون هم قدم راه وقعون เป็นสิ่งของเราที่จะเลือกอันไหนที่จะเป็นเรื่องดำรับใช้หรืออันไหนที่ถูกเลือกเป็นสิ่งของเราทั้งนี้มีอุลามะเขาขัดแย้งกันว่ายอมรับว่ามีนะมีการยกเลิกแต่ในคุรานเนี่ยเล่มเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเล่มคุรานที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีไม่ส่วนที่ถูกยกเลิกอุลามะเสนอว่ามีในคุรานเล่มนี้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันมีอายะบางอายะที่ฮุกุมถูกยกเลิกแต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าเรายอมรับว่ามีบรรดาอายะที่ถูกยกเลิกแต่ที่ถูกยกเลิกนี่มันถูกยกเลิกไปเลยซึ่งไม่มีส่วนที่เหลืออยู่ในคุรานเล่มนี้ที่ยกเลิกที่อยู่ในคุรานทั้งหมดเลยนี่นะถือว่าเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นค่อนข้างมีน้ำหนักค่อนข้างเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ได้ปฏิเสธการยกเลิกปัญหาของทัศนะที่ปฏิเสธยกเลิกไม่ได้ไม่มีการยกเลิกทัศนะนี้มีอยู่สองกลุ่มหนึ่งคือศาสนาลัทธิอื่นก็คือศาสนายิวนี่นะไม่ยอมรับว่าอัลกุรอานเนี่ยแต่ไม่ยอมรับว่าในพระดำรัสของพระเจ้าเนี่ยจะมีการยกเลิกทำไมเพราะมันก็โต้เถียงกับพวกมุสลิมมานะประเด็นแรกที่มุสลิมจะเถียงพวกยิวบอกว่าศาสนาของพวกคุณนี่ถูกยกเลิกไม่มีละยะฮูดียะไม่มีละอิสลามยกเลิกหมดแต่ทำไมเขาก็ต้องยืนยันว่าเฮ้ยเรื่องยกเลิกได้ไงพระเจ้ามีกล่าวอะไรบัญญัติอะไรไว้นี่นะย่อมอยู่ตลอดกาลไม่มีการยกเลิกเขาไปยืนยันในเรื่องนี้ซึ่งมีนิกายในกลุ่มนักปราชญ์อิสลามที่มีความเห็นแบบนี้และมีทั้งนิกายนั้นมีบางคนนะอุลามะบางคนนิกายนี้ชื่ออบูมุสลิมอัลอัชฮาฮานีนักปราชญ์บางท่านบอกว่าคนนี้ถีบแล้วไม่มีตัวตนแต่เพียงกล่าวชื่อของคนคนนี้อบูมุสลิมใช้ในนั้นสื่อสุนทรภิกษุในเรื่องนักเรื่องการยกเลิกว่าเป็นคนที่ปฏิเสธนะปฏิเสธว่าไม่มีเลยการยกเลิกว่าไม่เคยมีไม่เคยปรากฏเพราะฉะนั้นที่รับไม่ได้ที่มันสวนกับอิสมาเอกฉันท์ว่าอุลามะว่ามีเพราะในคุรานอัลลอฮ์บอกมานั่งซักมินอายะตินเอาในชัดชัดเลยอัลลอฮ์บอกว่ามีส่วนอายะที่ถูกยกเลิกเนี่ยเราจะประทานลงมาซึ่งชดเชยสิ่งที่ดีกว่าแต่ก็จะนั่งที่บอกว่ามียกเลิกแต่ถูกยกเลิกไปแล้วทั้งฮุกุมและสำนวนไม่มีเหลืออยู่แล้วในกุรอานและผมเคยบอกว่าเพราะฉะนั้นนี้เขาบอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นทางนำแห่งชีวิตอัลลอฮ์ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานเพื่อเป็นแสงสว่างแก่มนุษยชาติซึ่งไม่เหมาะสำหรับอัลกุรอานที่จะเชื่อว่ามีส่วนหนึ่งอัลกุรอานเนี่ยเป็นส่วนที่ถูกยกเลิกหมายถึงว่าอัลลอฮ์ประทานลงมาให้เป็นอะไรอ่ะให้เป็นสิ่งที่ให้ดูเหมือนสิ่งในพิพิธภัณฑ์น่ะไม่มีไม่ต้องใช้กุรอานเนาะไม่มีส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานให้ขวานให้ติดไว้แล้วไม่ต้องใช้เนาะไม่มีกุรอานเนี่ยใช้ทั้งหมดก็เป็นทางนำทั้งหมดทุกส่วนในกุรอานก็เป็นทัศนะที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับที่มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับอายะห์เนี่ยอิหม่ามอิบนุกะซีบบอกว่ากาลอักษรูนอุลามะส่วนมาก هذه الآية منسوخة بطلع وآياته يطلق بالتي قبلها دو آيات عناني وهي قوله تعالى سن آيات الله دي دمرك ويوه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة حيث يعيد بانشي بانشي بانشي سبب وآياته بقول حيث يعيد بانشي من تين تو يطلق دو آيات بانخب حيث يعيد حيث يعيد إمام بخاري بلغ عن جعفر عبد الله بن الزبير كحوه قلت لعثمان بن عفان كان ليك لعفوت كفن عثمان بن عفان نيتا نأتي كان عثمان بن فوبا خبا شاسون في بي بن شاهر وهم القرآن عثمان ليس عن رب من القرآن عبد الله يزيد بيتهم بن عثمان وآياني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا مثل غائبات لبان سامي من بين قد نسختها الآية الأخرى كون يقلع دوء آيات وما مين يتكلم آيات سيدين سيدوان جمعيزكين فلما تكتبها أو تدعها عبد الله بن عمر ثم ثم تجوك لك لو ثم اي بنتك ثم اي تارك ثم اي كيان وين نمشي او تدعها لا ثم اي ميلوك اقبح ثم اي كيان ويا لا ميلوك اقبح سبب ما خاصون شعيد يكبرون عيادي تجوك لك لا يمني رب يولى القرآن มันก็เคยมีตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์คือการยกเลิกอัลกุรอานมีรูปแบบนะมียกเลิกทั้งสำนวนและฮุกุมไม่มีเลยในกุรอานนี้ไม่มีเลยจะไปดูเนี่ยที่เช่นอายะที่บอกว่าการให้นมแก่เด็กจะได้มีผลคือต้องการให้นม10ครั้งไม่เคยมีอัชรุบะอาตินมะลูมาตยุฮัรริมนะไม่มีในกุรอานแต่สำนวนถูกยกเลิกมีไหมในกุรอานไม่มีฮุกุมก็ถูกยกเลิกถูกยกเลิกด้วยฮุกุมอีกฮุกุมหนึ่งที่อัลลอฮฺบัญญัติไว้ว่าต้องกินนมแม่ดูดนมแม่นี่นะ5ครั้งสมบูรณ์ครบถ้วน5ครั้งก็มีทั้งสำนวนลงถูกอยู่แต่มีสำนวนที่คงมีอยู่ยังมีอยู่แต่ฮุกุมถูกยกเลิกเช่นอันเนี้ยที่ศาสนาอุลามะฮ์ส่วนมากเห็นแบบนี้ว่าอายะนี้สำนวนยังมีอยู่เราอ่านวันละที่ในตัวตนนี้คุณมาดูนะจวบและวชิรยาจวบีมาตั้งให้เขาในการอิสรจะตัดคุณใช่ไหมอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าไม่ใช่แล้วอัลกุรอานจะสงสัยว่าถ้าไม่ใช่แล้วทำไมปล่อยมันทำไมบันทึกสำนวนไว้ในคุรานแต่รวบรวมมันคุรานนะรวบรวมแล้วแล้วจะมาเอาที่มันถูกยกเลิกไปแล้วนี่เอามาเขียนในกุรอานกาลยาบนาอคีลาอุไกรุชัยอันมินูมินมะคานีโอ้หลานเตยอับดุลลอฮ์เรียกว่าเป็นหลานรุ่นหลานข้าอุสมานอิบนาอัสซานอุสมานเป็นศักดิ์เดียวกับอัลจูไบร์อิบนุลอาวามเป็นศักดิ์เดียวกับอัลจูไบร์อิบนุลอาวามZubayr ก็เป็นบิดาของอับดุลลาห์บิน Zubayr เขาก็ถือว่าเป็นหลานทั้งดังที่อุสมานอิบนุอัฟฟานได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและลูกสาวของท่านนบีก็ถือว่าอยู่ในสักหลานนะแต่งงานได้เพราะหลานเขาเด็กหลานไกลไม่ใช่หลานใกล้เหมือนท่านอาลีอุนุอบีตอลิบสักเดียวกับนบีลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกับใครลูกสาวนบีฟาติมะห์บินตุมุฮัมมัดอุสมานก็บอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์บอกว่าหลานเอ๋ยฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในส่วนที่ถูกบันทึกในกุรอานแล้ว ฉันจะไม่เปลี่ยนฉันจะไม่เอาอะไรออกแต่สิ่งที่มันเคยถูกบันทึกในคุรานแล้วอุลามะฮ์ตีความว่าโปรดทราบการรวบรวมของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นการรวบรวมครั้งที่สองครับไม่ใช่ครั้งแรกการรวบรวมกุรอานมีอยู่สองครั้งครั้งหนึ่งสมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกเหตุการณ์เนื่องจากสงครามอาริดดานพวกอาหรับที่ออกจากศาสนาให้อะไรเตรียมใจไม่เอาละศาสนาไม่เอาละอาบูบักรก็ทำสงครามคนที่เข้าสงครามเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นคนที่ท่องจำกุรอานเยอะก็มีคนมาบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยคนที่ท่องจำกุรอานนี่นะตายไปเยอะแล้วนะระวังนะเราต้องรวบรวมกุรอานอูบาสก็บอกกับอุมาร์ปรึกษาอุมาร์อุมาร์ตอนแรกไม่เอาอูบาสก็เจรจากับอุมาร์จนยอมทำให้ยุคอูบาสก็เริ่มรวบรวมอัลกุรอานโดยที่ไม่ได้บันทึกซึ่งตัวอักษรหรือตัวสระที่จะชี้ถึงสำนวนกิรออาตต่างๆเช่นบางคำเช่นซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาอาลาเราเขียนอัลอาลานี่เนี่ยตัวอัลิฟเราไม่ได้เขียนเป็นอัลิฟเขียนเป็นยาตั้งแต่สมัยโน้นทำไมเขียนเป็นยาทำไมไม่เขียนเป็นอัลิฟทั้งนั้นที่อ่านนี่อ่านอาลาไม่ใช่อาลีเขาบอกว่าเหตุผลที่เขียนเป็นอัลอาลานี่มียาเนี่ยจะได้อ่านได้ตามจำนวนอื่นๆของกุรอานที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอนุมัติให้อ่านได้ก็คืออ่านอัลิฟที่มันเอียงไปทางยาหน่อยซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาอัลลาอ่านได้ทั้งสองสำนวนอินนัลลอฮะบะซีรุบิมายะมะลูนยะมะลูนไม่เขียนมีจุดไม่มีจุดประกอบนั้นไม่มีจุดนะไม่มีจุดทำไมไม่มีจุดเพราะในยามานูนเนี่ยมันจะมีกิรออะห์อินนัลลอฮะบะซีรุนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่ยามานูนพวกเขากระทำแต่ถ้าอ่านอินนัลลอฮะบะซีรุนบิมาตะอ์มะลูนแท้จริงพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้าตะอ์มะลูนที่พวกเจ้ากระทำไอ้ยุ่งเขานะตามมาลุนกับยามมาลุนถ้าไม่มีจุดนั้นมันก็อ่านได้ทั้งสองนี่สมัยท่านเอามาคือสุดดีเลยครับบางคำเนี่ยไม่ได้เขียนตามสำนวนที่เพื่อให้อ่านตามสำนวนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานสงครามการพิชิตเมืองแต่ก็ขยายไปหลายที่แต่ละประเทศนี่นะก็มีกลุ่มซอฮาบะฮ์ที่ออกไปทำสงครามแล้วก็สอนกุรอานไปด้วยทีนี้ซอฮาบะฮ์ที่สอนกุรอานเนี่ยมีลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ของซอฮาบะฮ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมีลูกศิษย์ที่ไปเรียนกับอับดุลลาห์บินมัสอูดอบูมูซาอัลอัซฮารีที่อิรักมีลูกศิษย์ที่ไปเรียนกับฮัสซานอิบนุซาบิตไปเรียนกับบรรดาซอฮาบะฮ์ที่อยู่เมืองชามพวกนี้พอไปทำสงครามนู่นที่ซามาร์กันด์ที่คูราซานที่อื่นนะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นซอฮาบะฮ์หลายคนครับอ่านคุรานด้วยกันเอามาอ่านคุรานอินนัลลอฮะบะซีรุมบิมาตะอ์มะลูนไม่ใช่นะบิมายะอ์มะลูนนะซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาไม่ใช่ฉันได้ยินซอฮาบะฮ์ว่าซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาจนถึงกรณีบางกรณีเนี่ยขัดกันแบบเนี้ยซึ่งความหมายไม่แตกต่างกันนะแต่ขับนิดนึงเนี่ยต่อก่อนนู้นก็ถือเรื่องกุรอานเรื่องสักผิดจะผิดนิดนึงไม่ได้จามานูนยามานูนจามานูนยามานูนนะจับปอนกันเลยก็ฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมันวิ่งเลยเดินทางกลับเลยสงครามนู่นสงครามอาร์เมเนียนู่นนะเธอต้องกินนู่นเดินทางกลับมาหาท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเมืองมะดีนะห์ وأصدق وأدرك أمة محمد ช่วยเหลือประชาชาติอิสลามเถิดทะเลาะกันแล้วยุ่งกันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็บอกว่าไปอยู่ที่นู่นแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อุสมานอิบนุอัฟฟานก็เลยเรียกซัยด์อิบนุซามิซึ่งเป็นคนเดิมนี่เป็นคนเดิมที่รวบรวมอัลกุรอานสมัยใครอ่ะอับูบักรอัสซิดดีกทำไมต้องเลือกคนเดิมนี่ความเชื่อถือเนี่ยเพราะถ้าหากว่าเลือกคนอื่นนะยุ่งกันป่านนี้เนี่ยโอ้โหยูคริสเนี่ยเล่นงานไม่เสร็จเลยคนเดียวทำไมแค่คนเดียวที่จะรู้ที่ตัวเองเนี่ยรวบรวมมาเนี่ยเรียกได้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งคณะกรรมการเดิมนี่แหละมารวบรวมกุรอานอีกครั้งหนึ่งแต่สำนวนต่างๆที่ซอฮาบะห์ได้ยินจากท่านนบีนี่นะทั้งหมดในพอบันทึกอัลกุรอานนี่นะต้องเขียนตามอักษรที่เอื้อแก่สำนวนทุกสำนวนที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนี่ถูกระบุนี่คือการรวบรวมครั้งที่สองของกุรอานอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าที่อุสมานบอกกับอับดุลลาห์มิซูร์บอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนอะไรที่อยู่ในกุรอานมีสองนัยยะไม่เปลี่ยนอะไรเลยที่เคยมีอยู่ในกุรอานหมายถึงว่าสมัยท่านนบีเขาเคยบอกกับพี่น้องว่าที่ใช้ในการรวบรวมครั้งแรกนะเขารวบรวมกุรอานซึ่งที่ถูกบันทึกสมัยท่านนบีแล้วแต่มันกระจายไปอยู่กับซอฮาบะห์หลายคนอันนี้ในยานี่ในยานที่สองจะไม่เปลี่ยนอะไรที่มีอยู่ในกุรอานหมายถึงว่าที่ถูกรวบรวมครั้งแรกสมัยอบูบักรพอเป็นอิจมาเอกฉันท์แล้วนั่นหมายความอะไรหมายความอุสมานนั้นย้อนฟันยืนยันว่าทุกอักษรทุกคำทุกประโยคทุกสุรในอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสมัยอับูบักรที่ได้รวบรวมอัลกุรอานครั้งแรกเพราะฉะนั้นอุสมานได้บอกว่าอ๋ออายะนี้นะถึงแม้ว่าถูกยกเลิกแต่จะลบออกไม่ได้เพราะสมัยท่านนบีไม่ได้บอกไม่ได้สั่งให้ลบออกแล้วสมัยท่านนบีตะก่อนจะบอกสิครับนบีบอกก็มีผู้บันทึกกุรอานให้นะครับอาลีนบีตอลีมูอาวิยานบีซุฟยานอับดุลลอฮ์นบีซอร์หลายคนความยายาถูกประทานลงมาเรียกใครอยู่มูอาวิยาอยู่อายะนี้เนี่ยไปตั้งไปเขียนกับสุรานี้หลังอายะตัวนั้นตัวนี้มีอายะถูกยกเลิกจะเรียกมามูอาวิยามันนี่หรืออาลีมั้ยเหตุผลใดที่นบีเลือกมูอาวิยาเป็นผู้บันทึกอัลกุรอานก่อนเสียชีวิตประมาณ2ปีเรื่องนี้น่าสนใจนะมาคิดทำให้เรื่องไม่ใช่ประเด็นจริงๆนะโอเคฮะนี่อายะนี้ถูกยกเลิกนะลบออกไปที่ถูกลบออกไปเนี่ยคนที่จะรู้ก็คือคนที่บันทึกคนที่ท่องจำอัลกุรอานเท่านั้นแต่มีซอฮาบะห์ส่วนมากนะที่ไม่ใช่นักศึกษาก็เป็นนักธุรกิจเป็นชาวนาเป็นชาวสวนเป็นเวลาว่างๆเขาก็มาเรียนกันนะดีทีนี้บางครั้งเนี่ยอายะกุรอานถูกยกเลิกเขายังไม่รู้เลยที่ไม่รู้นี่เพราะเขาไม่ได้บันทึกและไม่ได้ท่องจำที่จะเอาอะไรเป็นมาตรฐานที่สองหนึ่งสิ่งที่ถูกบันทึกสองคนที่ท่องจำสิ่งที่ถูกบันทึกคนที่ท่องจำนี่นะได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลวิชาการความรู้ของสองกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่บันทึกและกลุ่มที่ท่องจำในการรวบรวมกุรอานครั้งแรกสาวกครั้งที่สองสมัยอุสมานอิบนุอัฟฟานก็ต้องยืนยันว่าที่ถูกระบุในตัวนี้เขียนไว้ในอัลกุรอานนั้นเป็นกุรอานลบออกไม่ได้ถึงแม้ว่าฮุกุมถูกยกเลิกก็ตามครั้งนี้อิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าเหตุผลที่อุลามะส่วนมากได้บอกว่ายังถูกยกเลิกนี่เพราะอะไรเขาบอกว่าวันอักษรูนฮามะลินนัฟกะตะวัสซุกนะฟีฮาซิลอายะอะลัลวุจูบฟะลิซาลิกะกอลบินนัฟอีเนื้อหาที่มันมีไปเนื้อหานะผมสรุปมาส่วนมากเขาบอกว่าอายะนี้บังคับวาจิบ ้องหิดะต้องคอยอยู่ในการปกครองของบ้านสามีระยะหนึ่งปีโดยมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านของสามีและรับค่าใช้จ่ายตลอดระยะหนึ่งปีวาญิบต้องทำสำหรับสามีสามีมีมรดกก่อนที่จะแบ่งมรดกเนี่ยหักไปเลยสิทธิ์ของภรรยาระยะหนึ่งปีเนี่ยใครได้จ่ายสามีไม่มีกระตังไม่มีมรดกญาติพี่น้องทายาทของสามีต้องทำหน้าที่วันนี้ก็จะนักอุลามะชนมากนะบอกว่าอายานี้บังคับว่าหนึ่งปีซึ่งอายานู้นบอกว่าเพียงพอแล้ว4 เดือน 10 วันหรือ10 คืนถ้าอันนี้วาญิบอันนี้จะเป็นอะไรเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยถูกเลิกอันนี้ถูกเลิกหนึ่งปีเดียวไม่ละไม่ต้องละเคยปฏิบัติกันมาช่วงนึงแล้วที่หลังถูกเลิกทีหลังนี้ไม่มีแล้วแค่4 เดือนให้คอยได้จริงที่ไหนก็ได้หรือที่บ้านสามีหรือออกจากนอกบ้านสามีก็ได้ในทศนามีเนี่ยเขาบอกว่า قالوا إن الذي نسخها الآية التي قبلها ที่ยกเลิกอายานี้ก็คืออายะก่อนหน้านี้ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر อายะที่บอกว่าให้รอได้4 เดือน 10 วันนี่แหละที่ยกเลิกอายะนี้240และอีกอายะหนึ่งคืออายะที่มาวารีสอายะสามอายะที่สุดต้นสุดอันนี้สักที่เป็นอายะเกี่ยวกับการแบ่งมรดกอายะที่เกี่ยวกับแบ่งมรดกนี่บอกเลยวะละฮุนวะละฮุนรุบุอ์มิมมาตะรักตุมอิลลัมยะกุลละฮุนวะลัดอิลลัมยะกุลละกุมวะลัดفإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ولهن إن سكي قنفوك نانك الفغياء خلن نسي سوال قوم ربك قنفوك جاو هاكوك جاو مني بل يعني ربك جاو تا شامي مني لوغنا فلا يامي ست نيم ربك نم نسي نم سوال نسي قوم ربكอายานี้ในส่วนนี้ได้บอกไหมว่ามีสิทธิ์ค่าใช้จ่าย1 ปีหลังเสียชีวิตบอกไหมไม่ได้บอกแสดงว่าอายานี้ใน240 บกร.เนี่ยถูกยกเลิกและสิทธิ์ของภรรยาคืออะไรคือสิทธิ์มรดก1 ใน 4และจบหรือ1 ใน 8ถ้ามีลูกถ้าสามีมีลูก1 ใน 8และจบเขาก็เลยบอกว่าอายานี้เนี่ย240เนี่ยถูกยกเลิกด้วยอายาของการแบ่งมรดกด้วยเพราะในอายาของการแบ่งมรดกเนี่ยไม่ได้บอกถึงสิทธิออกค่าใช้จ่ายระยะ1 ปีแสดงว่าอายะนี้ไม่ใช่แล้วแต่มีทัศนะที่บอกว่าอายะนี้ยังไม่ถูกยกเลิกกล่าวมันกล่าวอินนัลอายะตะไกรมันซูฮะตินทัศนะของอุลามะฮ์ที่บอกว่าอายะนี้ไม่ถูกยกเลิกอิหม่ามบุคอรีได้รายงานทั้ง2ทัศนะได้รายงานจากท่านมุญาฮิดอิบนุญับรเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสดูจะรู้ว่าอิบนุอับบาสก็มีทัศนะอันนี้เหมือนกันว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกที่ต้องลีอัลบาตอัชรีวะอัชรอบุกว่าแก่นท่าดีลิมูอ์ตัดดะที่ตัดดูอินเดอร์เจ้าจิฮะวาจิบันบอกว่าอายะที่บอกว่าให้รออิบดะสี่เดือนสิบวันนี่สิบคืนนี่นะเป็นวาจิบสำหรับสตรีผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตวาจิบต้องให้มีอิบดะสี่เดือนจิบะفأنزل الله حيلا آيانينا الله قد إبتها لهم ماكين آيانيا شورا سيجب تسير لنبي قال مجاهد بقوة جعل الله تمام السنة 27 أشهر و20 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت هو لأنك من قبل وعدانيا ขั้นต่ำ4 เดือน 10 วันอายะนี้ก็ถูกประทานลงมาเพื่อให้1 ปีเนี่ยเป็นส่วนเหลือหรือส่วนเกินถ้าจะอาสาถ้าอาสาทำเนี่ยก็ดีหมายถึงว่าถ้าผู้หญิงจะยอมทำไอ้ด้านเนี่ย1 ปีอยู่ในระยะไอ้ด้าน1 ปี เกินจาก4เดือน10วันก็คือ7เดือน20วันอะ7เดือน20วันเป็นอันว่าทัศนะนี้บอกว่าอายะห์นี้มีในยุคนั้นทำไมเนาะอายะห์แรกบอกว่า4เดือน10วันเนี่ยวาญิบเอาแล้วที่เหลือเนี่ย1ปีก็คือ7เดือน20วันเนี่ยอันนี้เนี่ยมุชตะฮับชอบที่ทำถ้าทำก็ดีไอ้ทำก็ไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์สักนัดถ้าอยากถ้าอาสาจะทำปฏิบัติตามเนี่ยหนึ่งปีนี่นะสักนัดก็อยู่ในบ้านสามีได้ซีวอสเยตีนะโดยอาศัยที่ในกรรมที่คุณอ่านได้ระบุไว้ว่าอินชาขรจัดถ้าพ้นผ่านไปแล้วสามสี่เดือนสิบวันแล้วอยากจะออกจากบ้านสามีก็ออกได้ว่าหัวกู้ลุงมอฮีไว้รออีกครั้งนั่นคือความหมายของพระดำรัสที่อัลลอฮ์กล่าวว่าไว้รออีกครั้งโดยไม่มีการขับไล่ใดๆฝ่ายอินทรีย์เนี่ยแต่ถ้าอยากจะออกตัวเองอยากจะออกแสดงนะฮะอะไรคุณก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าแต่ละอิดดะตุกะมาฮิยะวาญิบุนอะลัยฮาอิดดะ4เดือน10วันนี่ก็คงเหมือนเดิมวาญิบ4เดือน10วันเหมือนเดิมวาญิบแต่ไอ้7เดือน20วันอันนั้นน่ะไม่วาญิบไม่วาญิบเพราะว่าถ้าเราอ่าน2อายะนี้ด้วยนัยยะนี้ในการตีความนะครับก็จะเห็นว่าสองอันนี้มันสวนกันแต่ปัญหาของอุลามะส่วนมากที่บอกว่ามันเป็นอายะที่มันสู้อยู่เรื่อยเพราะมันขัดกันอายะนี้บอกว่าแค่4เดือน10วันและอายะนี้บอกว่าวาญิบต้อง1ปีอุลามะกูนูบอกว่าเปล่าอายะนี้ไม่ได้บอกว่าวาญิบต้อง1ปีอายะนี้บอกว่าไม่รออิคราจไม่ต้องขับไล่ไม่ให้ขับไล่ไม่ได้บอกกับผู้หญิงอ่ะต้องอยู่นะก็ให้อยู่โดยไม่ต้องขับไล่ฝ่ายอินทรีย์เนี่ยแต่ถ้าอยากจะออกเนี่ยอยากจะออกเกินเจ็ดสี่เดือนเนี่ยเขาตีความอย่างนั้นอับดุลกอลอัตโตอัตโตอิบนุอับีรบะฮ์ตะบีอินท่านหนึ่งก็เห็นด้วยกับมุจฮิดซึ่งเป็นตะบีอินท่านวะรอวะฮุลบุคารีอันอิบนุอับบาสท่านอิบนุบุคารีก็ได้รายงานท่านสนานี้ท่านอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันอิบนุกะซีรได้ให้ข้อวิเคราะห์อย่างไรครับإن كثير بيطلعها وهذا القول كالسنعني له اتجاه من الكل اتجاه أيوة خطا اتجاه ما جد جهة جهة أيوة تيب تيب ميتيب ميتيب في فاقا خواه عن داي باي داي له اتجاه خطا من الكل وفي اللفظ مساعدة له สำนวนของสองอายะห์นี้เอื้อที่จะให้ตีความเช่นนั้นได้ว่าได้ขตารูจะมาอัตุนมีกลุ่มหนึ่งในบรรดาอุลามะที่เชี่ยวชาญเลือกทัศนะนี้มิ่งหุมุลอิมามอบูลอับบาสอิบนุตัยมียะห์ท่านอิบนุตัยมียะห์ได้เลือกให้น้ำหนักกับทัศนะนี้ว่าอายะห์นี้ไม่ได้ถูกต้องวะรัดดะฮูอาคารูนและมีอุลามะอื่นที่ไม่ยอมที่ไม่ยอมมัวเป็นอายะที่ไม่ถูกเลิกยืนยันว่าเป็นอายะที่ถูกเลิกมินฮุมส่วนหนึ่งจากอุลามะนี้จะคืออบูฮุมัรอิบนุอับดุลบาร์ก็เป็นอันว่ามีสองทัศนะนะครับอายะนี้มันสูบถูกเลิกหรือไม่ผมว่าอันไหนที่น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเห็นของผมนะครับว่าที่นำอิบนุตัยมียะห์ได้ให้น้ำหนักอยู่นะครับย่อมมีน้ำหนักอยู่ดีก็อย่างอิบนุตัยมียะห์เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านตัฟซีรด้านอธิบายความหมายอัลกุรอานเขาบอกว่าในชีวประวัติของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเขาบรรยายท่านเลยดูเลยบรรยายอธิบายความหมายอัลกุรอานเริ่มหลังละหมาดบุรีละหมาดดูฮุบละหมาดสุนนะห์เสร็จแล้วเริ่มบรรยายเขาบอกว่าพอเริ่มบรรยายอธิบายอายะเดียวนะครับอธิบายอายะเดียวเขาก็ตอนเอเดียตอนเขาบรรยายเนี่ยเขาหลับตาปิดตาไม่มองผู้ที่บันทึกประวัติของท่านนบีประวัติของท่านนบีในนี้เขาบอกว่าพอเริ่มบรรยายเปรียบเสมือนอิบนุตัยมียะห์เนี่ยกำลังตักน้ำจากมหาสมุทรหมายถึงว่าลื่น ลื่นไหลไม่ไม่ขัดไม่มีอะไรขัดเลยเวลาจะอ้างฮะดีษเนี่ยอ้างเลยบันทึกที่ไหนเนี่ยอุลามะที่กล่าวเนี่ยบันทึกชื่อทั้งหมดเนี่ยคือความสามารถของอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ตรงนี้อุลามะเขายอมรับกันนะอิบนุตัยมียะห์พอถ้าเห็นว่าน้ำหนักนี้ผมก็บอกว่าน่าจะมีน้ำหนักนะครับเพราะเหตุผลที่อุลามะบอกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะไม่ให้อายะห์หนึ่งในอัลกุรอานถูกระบุว่าเป็นอายะห์ที่ถูกยกเลิกก็สมควรที่จะยึดในทัศนะนี้ดีกว่าทำไมเพราะเรามีหลักสำคัญว่าอัลกุรอานไม่เป็นทางนำอัลกุรอานเป็นทางนำเป็นข้อปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิอะฮวะกุรอานจะเป็นทางนำสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีงามอย่างดีงามอะไรข้อขัดแย้งในกุรอานใช้คำตัดสินที่ดีงามฉะนั้นเรื่องนี้จะมีสองอายะทำอันไหนดีกว่าจะถือว่าอันหนึ่งถูกยกเลิกหรือใช้ทั้งสองการที่ใช้ทั้งสองอายะนี่นะมันก็เป็นการยอมรับในทัศนะที่ถูกยกเลิกเหมือนกันพอทัศนะที่ถูกยกเลิกนี่เขาบอกว่าอ๋อที่ว่ายึดในแค่สี่เดือนสิบวันอีกทั้งนั้นก็บอกว่าใช่มันก็ใช่เราก็บอกว่ายึดมีแค่สี่เดือนสิบวันและที่เหลือนี่ที่เกินนี่นะเจ็ดเดือนนี่สิบวันนี่นะอันนั้นนะมุสตาฮับเราก็ถือว่าปฏิบัติทั้งสองอายะไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานนะครับแต่ว่าสองอายะต่อมาต่อไปนี่ก็จะเป็นอายะที่พูดถึงเรื่องกรรมนะครับที่เคยเรียนมาแล้วแต่มันเป็นลักษณะเป็นหลักฐานที่อุลามะกลุ่มหนึ่งได้ยึดเป็นหลักฐานสำหรับลักษณะของเขาเกี่ยวกับเรื่องมุตาคือการให้สิ่งประโยชน์หรือของขวัญแก่ภรรยาที่ถูกหย่าอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะลิมุตัลละกอติมะตาอุมบิลมะอูรูฟฮักกันอะลัลมุตตะกีนถ้าเราจำได้นะครับอายะกว่านี้นะวะลิมุตัลละกอติมะตาอุมบิลมะอูรูฟฮักกันอะลัลมุห์ซินีนมุห์ซินีนนะกะอันนี้มุตตะกีนอัลลอฮ์บอกว่าและสำหรับบรรดาหญิงที่ถูกหย่านั้นมะตาอุมบิลมะอูรูฟจะได้รับสิ่งอำนวยประโยชน์โดยชอบทำฮักกันเป็นสิทธิอาลัลมุตตะกีนเหนือผู้ยำเกรงทั้งหลายเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าแสดงว่าสิ่งอำนวยประโยชน์เนี่ยที่เรียกว่ามุตตะฮ์ที่เรียกว่าของขวัญที่ต้องให้แก่ผู้หญิงที่ถูกหย่าแล้วใช่หรือว่าวาจิบต้องให้ความนั้นบอกว่าฮักกันสิทธิอาลัลมุตตะกีนสำหรับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คนที่ไม่ให้เนี่ยก็ถือว่าไม่ยำเกรงอัลลอฮ์กาลอับดุลรอห์มานابن زيد ابن أسلم كان عبد الرحمن بن يزيد زن بن تابعين بيطلعوا لأكيد عيالية متاعهم لما نزل قوله تعالى ما آياك وناني بدو بنا لما كيكبرون يا كيكبرون كان هاي متعا كان هاي سن أمنوه طيوت كاشتري بدو يالاو حقا على المحسنين تنسدي كابوك لدهم قام دي قال رضو ينشاي قلنا بقوة สำหรับคนที่กระทำความดีอินชีตุอัพสันตุฟะฟาลตุวะอินชีตุละมะฟาลถ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนดีเนี่ยถ้าฉันก็จะทำของดีเนี่ยก็ทำแต่ฉันไม่อยากจะทำก็มีสิทธิ์ไม่ทำคือถ้าจะเข้าใจอายะก่อนหน้านี้เนี่ยฮักกะลามุกซีนเป็นสิทธิของคนที่อยากจะทำความดีแต่ถ้าไม่อยากทำความดีก็ไม่ว่าเขาไปเข้าใจอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานลงมาอายะนี้ซะอันชาอัลลอฮ์ฮะลิลฮักกันอะลัลมุตตะกีนเป็นสิทธิของภรรยาต่อผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์อันนี้ก็ชัดอุลามะฮ์ก็เลยบอกว่าชัดเลยว่าคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่ต้องทำถ้าไม่ให้สิทธิตรงนี้เนี่ยแก่สตรีก็ไม่ถือว่ายำเกรงอัลลอฮ์นะครับอิบนุกะซีรได้บอกว่าวะกอดิสตะดัลละบิฮาซิลอายะห์ดูอายะนี้ละمن ذهب من العلماء علماء كذي يبيق ما أنت لك عن إلى وجود المتعة لكل مطلقة متعة أمن وطيور سن أمن وطيور خوفا دي جهيك فريا بدو يا تفرسي سواء كانت مفوضة ثم هو สตรีที่ถูกหย่านั้นเป็นสตรีที่มอบหมายให้วลีสมรสจัดการการสมรสโดยจัดการระบุเรื่องมหัรด้วยเอามาฟรูดันหรือเป็นสตรีที่ได้มอบหมายให้วลีสมรสจัดการเรื่องสมรสเรื่องแต่งงานเรื่องนี้ครับโดยระบุมหัรหมายถึงว่าด้วยการระบุมหัรหรือไม่ระบุมหัรนั้นเอามุตัลลักะตันกับมัสซีสหรือแม้ว่าถูกหย่าก่อนที่จะมีการร่วมหลับนอนหรือหลังที่ร่วมหลับนอนทั้งหมดเลยทุกประเภทนี้ถ้าถูกยาแล้วก็มีสิทธิ์รับสิ่งอำนวยประโยชน์ก็คือมุตะนะมุตะนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับมหัรที่ถูกระบุวะฮุวะกอลุชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ละนั่นคือทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีวะอิลัยฮิซะฮะบะซะอีดุบนุจุบัยร์เป็นทัศนะของท่านซะอีดุบนุจุบัยร์แต่บรรดาชาลัดอื่นๆท่านอิหม่ามอิบนุจารีรผู้อธิบายความหมายกุรอานเล่มใหญ่นะครับเขาก็เห็นด้วยกับทศนะนี้ก็เป็นอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่านะครับเรื่องเก่าก็ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดเช่นเดียวกันอายะ242กะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมอายะตีลัลละกุมตะกิลูนซึ่งมีใจความว่ากะซาลิกะในทํานองนั้นแหละในทํานองนั้นเยอะนะช่วงท้ายเนี่ยที่150ขึ้นไปเนี่ยที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอะห์กามต่างๆเรื่องนิกะห์อะไรต่างๆพอระบุเรื่องฮุกุมต่างๆก็จะมีกะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมอายาติฮิเช่นนั้นแหละยุบัยยินุลลอฮุละกุมอายาติฮิอัลลอฮ์จะทรงแจกแจ้งบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าทราบเช่นนั้นแหละในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้ารู้ฮุกุมต่างๆที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ในทำนองนั้นแหละในทำนองการที่ถูกระบุขั้นต้นมีอะห์กามอะไรที่ถูกระบุเนี่ยเรื่องยาเรื่องอิดะห์สิทธิของสตรีที่ถูกยาในทำนองนี้อัลลอฮ์จะอธิบายอัลลอฮ์จะแจ้งข้อมูลที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นข้อชี้แนะของพระองค์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของพวกเจ้าตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ละอัลลอฮฺคุณตาคิลูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจละอัลลอฮฺคุณตาคิลูนเข้าใจไตรตรองทุกครั้งที่มีการระบุอะห์กามหรือบทบัญญัติต่างๆก็จะมีอะไรแบบนี้แต่ได้ลิขิตได้ยินมาและคุณอายะที่อายะนี้และอายะอื่นที่มีการระบุว่าอัลลอฮ์อธิบายระบุอะห์กามอย่างชัดเจนแล้วอย่างกระจ่างแล้วอายะห์แบบนี้ที่อุลามะเขาหยิบยกมาอ้างว่าศาสนาอิสลามนะสมบูรณ์แล้วยุบัยน์อธิบายอย่างชัดเจนแล้วศาสนาอิสลามนี่ไม่มีอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วแต่ว่านี่ไงบางเรื่องบางอย่างไม่ค่อยชัดเจนไอ้ที่ไม่ก็ที่ไม่ชัดเจนนี่นะแสดงว่าอิสลามเนี่ยไม่ใช่ทำไมต้องมาบอกว่าอยู่ไม่ยินบอกว่าชัดเจนแล้วอธิบายให้ชัดเจนแล้วให้กระจ่างแล้วเอาแล้วที่ส่วนที่มันไม่กระจ่างเราไปค้นหาดูมันยังไม่กระจ่างก็คือไม่กระจ่างเพราะเราหาเรื่องไงแต่กุรอานนี่เนี่ยไม่ได้บอกกุรอานเราตรงนี้นี่เนี่ยเนี่ยก็เสียมายุ่งจีแต่คนเดานี่ออกมองได้เนี่ยไม่ได้เป็นไงกล้าพูดไม่ได้ยังไงมันไม่ชัดเจนก็นี่เนี่ยกับไอ้คำพูดเนี่ยมันเพียงพอแล้วถ้ามันไม่ชัดเจนน่ะทำไมต้องเอามาใช้ล่ะถ้ามันไม่ชัดเจนถ้าเอามาใช้แล้วมันหายากทำไม่ได้ยังไงมันไม่ชัดเจนมันมีขัดแย้งไอ้ที่มีความขัดแย้งนี่เพราะมันไม่ชัดเจนไงไอ้ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเราละทิ้งไปดีกว่าเพราะไม่มีความชัดเจนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลสิ่งที่ฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมแล้วมีบางสิ่งที่อัลลอฮ์นิ่งเฉยไม่เอ่ยอะไรเลยว่าสักการะอันอัชยาลินไกรีنسيان رحمة بكم رغم ما ينين طابن سين بنيان دوكي كرؤون ميتر ميلون ในเผื่อไม่ลืมฮะนี่อันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮ์ไม่ลืมนะที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ตั้งใจว่าไม่บอกนะไม่ใช่ว่าลืมนะมินไกรนิซันโดยที่พระองค์ไม่ลืมไม่เผลอรหมะตันบิกุมแต่พระองค์ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเมตตาต่อพวกเจ้าก็ในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บอกเราก็เลยไปคุยบางทีบางอย่างเนี่ยมีความชัดเจนในตัวมันหาลาชัดเจนเราก็ไปคุยจนหาเรื่องจนจะเอาให้ได้คนน่ะอยากจะได้ว่าฮาลาลจะไปขอฟักตัวจากคนนู้นคนนี้คนจนโดนทุกหมัดเนี่ยหารามโดนเพราะไปคุยเองไปหาเองชื่อเรื่องบางเรื่องนี่มันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับพวกเราทบทวนคุณค่าขององค์การหรืออายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆที่พระองค์ได้ให้พวกเราทราบเพื่อไตร่ตรองและเข้าใจให้คิดให้พินิจพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราคิดพิจารณาประการแรกอายะห์เนี่ยที่จะต้องเรื่องตลาดเรื่องยาเรื่องไอ้ด้าเรื่องมุตตะเรื่องสิทธิของภรรยาเนี่ยเอาละระบุมาแล้วอายะห์สำนวนยังดียังเข้มงวดยังละเอียดแบบนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะเอาคนตายเออเนี่ยที่ตายเนี่ยเป็นผู้ชายเราก็เรียกต้นครูต้นละแบเนี่ยมาทำบุญมาอ่านกุรอานแล้วอุทิศส่วนกุศลจ้างเขามานะเขาก็มาอ่านบ้านเราเนี่ยคงได้แต่ต้นยาซีนไม่มีต้นอื่นแต่เมืองอาหรับนี่นะครับเขาชำนาญนะครับไอ้พวกนี้นะต้นละแบเนี่ยรับจ้างระบุด้วยจะให้อ่านกี่รูปอ่านทั้งเล่มอ่านต้นไหนมีระบุด้วยนะว่าอ่านซูรุลบะเกาะฮ์สมมุตินะอ่านซูรุลบะเกาะฮ์ทำไมอ่ะพวกคนตายเนี่ยเขาโอ้โหตลอดชีวิตเนี่ยเขาไปฟังเช่นเดียวกันซูรุลบะเกาะฮ์เขาคงชอบนะซูรุลบะเกาะฮ์นี่แต่อันนี้ก็หน่อยทำข้าตอนละเบมาอ่านวิลมุตัลลักาติมะตาอุมบิลมารูฟิฮักกันอาลัลมุตตะกีนเออเราคนที่ตายเนี่ยมีภรรยาก็ตะโกนก็นี่ไงกุรอานบอกว่าฉันมีสิทธิ์นี่นะมุตะอาเนี่ยสิ่งอำนวยประโยชน์นี่ต้องให้ฉันขยันบอกว่าเฉยนี่ต้นละแบเขามาให้การส่วนการกุศลนั่นน่ะทำบุญนี่คือตัวอย่างครับของปัญหาโลกของเราเขารู้ว่ากุรอานนี่นะเป็นคำด่าหัวมั้งและยังเอากุรอานมาเสวยบรรยากาศด้วยไม่ก็อ่านนะแต่พอขอให้อ่านกุรอานใช้นี่เอามาอ่านทั้งทีนะอ่านแล้วยอมรับว่าเป็นกุรอานนะนี่นายยอมรับนะไม่ปฏิเสธนะไม่งั้นเขาไม่เรียกเราต้นระเบียบเขาบอกเอาเรียกพระมาดีกว่าเรียกพระมาสวดใช่ไหมแต่นี่เขาเรียกต้นระเบียบอ่านกุรอานเขายอมรับในกุรอานเขาไม่มีปฏิเสธกุรอานแต่พอบอกว่านี่ไงเอากุรอานมาอ่านทั้งทีแล้วเนี่ยใช้บางทีไม่ใช่เอาขอคุยหน่อยไม่คุยแล้วนี่คือปัญหาของโลกมุสลิมของเราละอัลละกุมตักลูนแล้วเราจะไตร่ตรองพิจารณาอะไรมั้งถ้าหากว่าเราสร้างกำแพงระหว่างชีวิตของเราและบทบัญญัติของอิสลามสร้างกำแพงปัญหาอะไรล่ะในชีวิตของเราที่จะไม่มีทางออกในกุรอานหรือซุนนะห์ของท่านนบีจึงต้องไปอาศัยพึ่งพาพรบนี่มีในกุรอานนี่ปัญหาระหว่างเรากับกรรมการระหว่างเรากับจุฬาระหว่างเรากับใครก็ตามที่มีกะลิมะฮ์มีไลลัยละมั้ง นี่ยในคุรานซุนนะฮ์หนึ่งนี่คุรานซุนนะฮ์ไม่ได้พูดพอแล้วพอรอบพูดใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องหนึ่งเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยคุรานไม่สามารถตัดสินได้แต่พอรอบตัดสินได้ใช่ไหมปัญหาที่เรายังไม่คำนึงถึงบทบาทของอัลกุรอานในชีวิตพอเราได้ฟังอันนี้อัลลอฮ์ก็ยืนยันว่าคุณอัลลอฮ์อธิบายแล้วชี้แจงแล้วละเอียดแล้วละคุณจะคิดรู้จะได้เข้าใจโอ้อัลลอฮ์เขายังมีคนที่อ่านกุรอานท่องกุรอานสอนกุรอานแต่ยังไม่เข้าใจหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องที่มันเป็นตัวอย่างบ่งชี้ว่าความตกต่ำของประชาชาติอิสลามของเรามันเกิดจากอันนี้การที่เราตำแหน่งไม่ยอมรับในความจริงเรื่องที่ไม่ยอมรับในความจริงเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องคือเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องชีอะห์ซุกกรดาวียูซุกกรดาวีเป็นประธานสภาอุลามะห์โลกนาซีรุกกรดาวีนี่เขามีอุดมการณ์เกี่ยวกับลัทธิอื่นๆลัทธิอย่างพวกชีอะห์พวกนิกายลัทธิเถอะเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้จะมีกะลิมะห์แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามตักรีบคือพยายามสมัครสมานให้สามัคคีเพราะเรามีศัตรูเดียวเขาก็เคยเป็นสมาชิกสภาสมัครสมานระหว่างมัสยิดต่างๆสภานี้ผู้ก่อตั้งคนแรกผู้ก่อตั้งคนแรกก็คือฮัสซันอัลบันนาเมื่อ50 กว่าปีและก็เชิญชวนให้อุลามาหลายๆคนในหลายๆประเทศได้มาเป็นสมาชิกก็เคยมีมุฮัมมัดรอซูลริบอนี่มีลูกผมนะมุฮัมมัดรอซูลริบอนูฮุนเชคมุฮัมมัดรอซูลริบอลูกศิษย์ของเชคมุฮัมมัดอับดุลตายไปแล้ว10 ปีแล้วก็เชิญชวนอุลามาจากอิหร่านมาเป็นสมาชิกด้วยพูดได้ว่าสภานี้มีอายุเกือบ70 ปีแล้วนะแต่ไม่สำเร็จซึ่งมุฮิบบุดดีนมุฮิบบุดดีนอัลคอตีบซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์อัลมักตบะห์หรือห้องสมุดอัลมักตบะห์อัสซะลาฟียะห์ไม่ใช่อัสซะลาฟียะห์นะอัลมักตบะห์อัสซะลาฟียะห์นู่นเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่มากที่เคยบอกเดิมนี่แกเป็นคนจากเมืองชามจากซีเรียผมพยพมาอยู่ที่อื่นและก็เปิดโรงพิมพ์เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกที่สนใจพิมพ์หนังสือของชาวซุนนะเป็นเพื่อนซีกับเชคมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิกีซึ่งเชคมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิกีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมุฮัมมัดรอซูลริดอและมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิกีเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งญะมาอะฮ์อันซารุสซุนนะห์มุฮัมมัดียะห์สมาคมอันซารุสซุนนะห์มุฮัมมัดียะห์เนี่ยมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิกีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ดังมากที่เผยแพร่เรื่องซุนนะห์เนี่ยคนที่ไปเรียนอียิปต์ส่วนมากนะครับจากต่างประเทศมักจะรู้จักคนนี้ใช่ไหมอับดุลรอฮ์มานกะรีมีซึ่งเป็นอิหม่ามเก่าของมัสยิดเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปเรียนไปเคยรู้จักกับมุฮัมมัดอัลฟิกีและชื่อมัสยิดเนี่ยที่ได้ตั้งมัสยิดเนี่ยประมาณ50 กว่าปีก็ได้เรียนแบบมาจากญะมาอะฮ์อันซอริซุนนะห์อัลมุฮัมมัดิยะห์ที่ไคโรและอิสลามสมาคมเนี่ยญะมาอะฮ์สมาคมเนี่ยก็เป็นชื่อของวารสารของมุฮัมมัดฮามิดอัลซุกีที่ได้ผลิตพิมพ์ที่เมืองมักกะฮ์ซึ่งตัวหลังจากมันกรณีก็เคยไปศึกษาไปเรียนที่มักกะฮ์ก่อนที่จะไปไคโรว่าที่ไปที่มาของชื่อองค์กรแถวนี้นะมาจากไหนเนี่ยที่น้องจะได้รู้ว่ามันสุดที่นี่ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มีแหล่งมีที่ไปที่มาแต่ก็ขอให้ป ที่ยังอยู่เนี่ยไปดูไปดูมุฮัมมัดฮาวันอัลฟิกีเราสารสุนนะอัลมุฮัมมัดีที่ไฟรูนที่เป็นต้นแบบนะเขาบริหารองค์กรยังไงอาจจะมีประโยชน์แค่นิดหนึ่งพูดยังไงชิฮะดีว่าลาดมันดิมุฮัมมัดดีนอัลคาตีบเนี่ยเข้าไปในสภาสมัครสมานเขาก็เลยเห็นว่าพวกชิฮะนี่มันหนักสุดละมันหนักสุดละมันหลอกสุนนะให้สมัครสมานแต่ที่จริงเนี่ยมันลากสุนนะให้เข้าเสียเขาก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือเกี่ยวกับแฉการแฉความระยำของเชียร์และหนังสือของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำราแรกเลยที่ได้เปิดเผยความชั่วของเชียร์ในโลกมุสลิมพอมาที่หลังเนี่ยอุลามะส่วนมากจากกลุ่มอิควานเนี่ยก็มักจะมีความเข้าใจแบบนี้ว่าต้องสมัครสมานกับมัสยิดต่างๆจะได้ต่อต้านศัตรูเดียวก็คืออยู่แต่เขาไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ตระหนักว่าชีอะห์นี่อันตรายกว่ายูล่าสุดนี่นะครับได้มีการประชุมใหญ่ของสภาสมัครสมานระหว่างมัสยิดต่างๆที่ประเทศกาตาร์เมืองหลวงอัลดอฮาโดยมีเชคอิซุกอรอดอยเป็นประธานเป็นเลขาธิการแล้วมีเขาเรียกกันอายะตุลลอฮ์อัลตัฟซีรอัลอารีตัฟซีรเป็นตัวแทนจากประเทศอิรักและมีดร.อัลซามอัลบาชีรจากซูดานอัลตัฟซีรนี่ก็เป็นของอิรักนี่ก็เป็นหัวหน้าสภาสมัครสมานระหว่างมัสยิดต่างๆที่อิรักเชริจุกอรบาวีเนี่ยซึ่งเคยพูดมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องการสมัครสมานเราต้องสมัครสมานกันจะได้หันไปต่อสู้ศัตรูเดียวกันครั้งประชุมครั้งนี้เริ่มเปิดประชุมมาแล้วเปิดประชุมด้วยการตักเตือนชาวเชียร์ที่มาเชียร์ที่อยู่ประเทศไหนที่มีซุนนีส่วนมากอย่ามายุ่งกับพวกซุนนีนะจะบอกเชียร์คือเราจะได้สมัครสมานกันนะต้องคุยตรงไปตรงมาเชียร์ที่มาอยู่ประเทศที่เป็นซุนนีส่วนมากอย่ามายุ่งกับพวกซุนนีอย่ามาเผยแผ่และที่ของพวกคุณและเชียร์ที่ยังด่าซอฮาบะห์ยังเชื่อว่ากุรอานอะไรบิดเบือนนี่นะเรื่องนี้เราต้องหยุดพูดต้องยกเลิกการพูดเรื่องนี้อาลีตัสซีรีก็เลยขอพูดเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องหันไปดูศัตรูอิสลามอันเดียวเราต้องดูว่ายูนี่มันมีอุบายอะไรจะได้เราแตกแยกกันซึ่งกรณีก็เลยบอกว่าเราเนี่ยพูดมาเยอะแล้วหลายสิบปีแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่เราพูดที่เราเรียกร้องไม่ถูกปฏิบัติเป็นรูปธรรมท่านอาลีตัสซีรีเนี่ยยุบสภานี้และให้พนักงานเนี่ยปล่อยไปซะไม่ต้องทำงานกันแล้วเพราะมันไม่มีประโยชน์ซึ่งเป็นการพูดรุนแรงขั้นประวัติศาสตร์ของยุคกรอบนี้ขั้นประวัติศาสตร์ทำไมอ่ะเพราะอุลามะทั่วโลกอุลามะทั่วโลกนี่นะเขาปวดหัวกับชุดยุคกรอบนี้เรื่องชาเนี่ยปวดหัวชีอะห์ก็บอกว่าคุรอานไม่สมบูรณ์ชุดกรอบนี้ความขัดแย้งระหว่างชีอะห์กับซุนนีเนี่ยเหมือนความขัดแย้งระหว่างชาฟิอีกับฮัมบะลีเนี่ยเรื่องมุซฮับเรื่องความขัดแย้งฟุรูอ์อีกที่เชคกอรอบาวีเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องนี้นะก็มีกลุ่มจากตรงนี้เอรันเนี่ยไปบอกไปเลยนะชาเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ท่านเข้าใจไม่ใช่ซุนนีที่ถูกเก็บข้าวที่ถูกสังหารเป็นแสนคนเนี่ยเป็นแผนของชีอะห์ทั้งสิ้นมีหนามช้ำได้รับการสนับสนุนจากประเทศอิหร่านที่คุณกำลังบอกว่าต้องสมัครสมานตรงนั้นเชฟเราก็เลยประกาศในประชุมครั้งนั้นน่ะที่ผมบอกว่าตำแหน่งได้หลายสิบปีเนี่ยแต่พอเห็น เห็นเรื่องมุสลิมเนี่ยชีอะห์เนี่ยไม่เลี้ยงเลยนะเขาก็บอกว่าชะฟาอุลามานูจะส่งตัวแทนไปประเทศอิรักเจรจาเกี่ยวกับปัญหาอิรักว่าเรื่องที่อิรักนี่จะสงบลงถ้าหากว่าอิรักเลิกสนับสนุนกลุ่มชีอะห์รุนแรงที่ประเทศอิรักก็คนที่จะหงายท้องมีสองกลุ่มแรกก็คือพวกชีอะห์โอ้โหแถลงการของฉันก็บอกว่าทุกครั้งที่ชื่นชมชีอะห์นะทุกครั้งเนี่ยฉันเป็นเครื่องมือฉันรู้สึกตัวเองเคยชื่นชมฮัสซันนะซุลามิกะเอามาใช้ก็แทนที่จะเอามาใช้เพื่อให้มุสลิมต่อต้านศัตรูเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้จะได้ชื่นชมลัทธิและมัสยิดของเขานี่เนี่ยเห็นไหมชีอะห์เนี่ยเป็นคนกล้าหาญเนี่ยรู้สึกกระโดดวิ่งเนี่ยบรรดาผู้นำซุนนะห์เนี่ยเขายังชื่นชมก็เลยเพื่อไปแผ่ลัทธิของเขานี่พวกนี้ก็จะหงายท้องพอจะยุบไปซึ่งถูกอ้างหรือถูกเสนอกับโลกมุสลิมว่าเป็นแนวกลางของบรรดาอุลามะแนวกลางกลางนี่นะขวาจัดเลยไปนู่นนะกระเด็นเลยก็พวกช้านี่ก็เลยหงายท้องถ้ากลุ่มที่สองที่จะหงายท้องคือที่จะอึ้งนะก็คือกลุ่มที่เคยพูดเหมือนเช่นยุคกรดอวีว่าเราเป็นสายกลางถ้าชีอะห์ไม่กล้าไม่ชีกาเฟรเราไม่ต้องพูดปัญหาเรื่องชีอะห์ขอบอกเลยว่าเมื่อชีริสุกรอดีได้ให้ความเห็นแบบนี้แล้วและแสดงทัศนคติชัดเจนในการประชุมระดับโลกนะครับแล้วก็พวกคุณจะทำยังไงพวกสายกลางแนวกลางจะทำยังไงเอาความเรื่องชีอะห์นี่ไม่มีทางเล่นนะไม่มีทางเล่นไม่มีพูดเล่นพอเราขัดแย้งกันหรือพูดอะไรกับพี่น้องขัดแย้งกันบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่พอใจแต่พอมาถึงเรื่องชีอะห์ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นซุนนีที่เป็นซุนนะห์ที่จะมาทำเรื่องชีอะห์นี่นะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงไม่มีทางเล่นนะครับเพราะนี่มันอยู่กับศาสนาถ้าเรากำลังตอบโต้กำลังต่อต้านชีอะห์ในเรื่องอะกีดะห์สำคัญแล้วมีซุนนะห์จะมาทำเรื่องบอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญต้องบอกว่าอย่าทำเรื่องนะเรื่องพวกเราไม่สำคัญนะด่าชาวบ้านไม่สำคัญนะกล่าวหาท่านยังไงเจ้าว่าทำจีนาไม่สำคัญนะแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยก็ไปศึกษาข้อมูลให้ได้บ้างก่อนแต่ถ้ามีข้อมูลเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าเรื่องไม่สำคัญไม่สำคัญหนูไม่จะพูดยังไงนะเช่นจะกระบาดเนี่ยไปบรรยายที่ประเทศอียิปต์ก็ได้รับข้อมูลเหมือนกับชีอะห์นี่กำลังใช้ขยันทำงานเลยไปแพร่ละทิชาแต่ขยันซูฟีเพราะซูฟีเนี่ยเขารักอาลีเบตมากรักอาลีเบตมากเขาเลยขยันพวกไอจีเรียนี่จะได้เรียกมาหาซึ่งเขาบอกว่าชีอะห์กำลังระบาดที่ประเทศจะจะเอ็นนี่นะระบาดอย่างกว้างขวางแน่นอนนะครับพอเรื่องถึงตัวแล้วถึงอียิปต์ละถึงตัวละเริ่มรู้สึกแล้วทำไมท่านไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยค้นหาปัญหาในประเทศต่างๆอย่างเมืองไทยอย่างเมืองไทยใต้นี่เคยมีเชื้อราใต้ไม่เคยมีใต้นี่เคยเป็นแหล่งของชุนมีไม่ฉับฉวีล้วนๆมาจากไหนอ่ะก็มาจากเรื่องปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติของไอ้นี่ไม่เคยรู้อ่ะหรือว่าต้องเดือดร้อนเรื่องใกล้ตัวกับตัวเองก่อนที่จะมาพี่น้องบางเรื่องเราเห็นว่าเรื่องมันไม่ใกล้ตัวแต่เรื่องมันกระทบพี่น้องของเรานู่นนะพี่น้องภูเก็ตที่โดนนะมารู้ทีหลังว่าเชียร์ที่ขยายวงในมันสีแค่ครอบครัวสองครอบครัวเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากที่ไปบรรยายที่ไปชี้แจงเนี่ยมาแล้วมีเสียงโทรมาแล้วเสียงโทรไม่มาเถียงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็จะให้คุยกับสุเลมานบอกว่าประธานโทษสุเลมานนี่ผมไม่รู้จักไม่รู้จักคือตัวตนเนี่ยรู้จักแต่ไม่รู้จักแต่ว่าสุเลมานมีความรู้มีความสามารถแค่ไหนเป็นอันว่าคนระดับกันจะคุยก็ต้องผมรู้ว่าผมไม่จริงว่าคนดูถูกเขาไม่ใช่เพราะคุณก็ไม่รู้จักผมคุณก็ไม่รู้จักผม แล้วมันจะผมศึกษาสาขาอะไรยังไงถ้าผมรู้ว่าสุเลมานมีความสามารถสนทนาด้วยภาษาอาหรับวินิจฉัยด้วยภาษาอาหรับซึ่งเป็นสรรพเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอิจติฮาดในการวินิจฉัยเนี่ยคือกันได้แต่ผมไม่พร้อมเลยที่จะมานั่งคุยกันนั่งจะอ้างหลักฐานจากบัญชีตำราเนี่ยว่าท่านอิหม่ามอาลีอุลเลาะห์ได้กล่าวอย่างนี้สองสามบรรทัดถ้าสุเลมานว่าแลนั่งผมก็คุยไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยไม่ได้ไม่มีเวลาไงผมจะอ้างหลักฐานนะคุณต้องเข้าใจเองไม่ใช่เข้าใจคุณต้องเคยผ่านมาแล้วด้วยวันที่ถามเลยบอกว่าผมยกตัวอย่างมีสาม่าระบุในคุรานไหมเขาก็ไม่มีเขาก็คิดมีครับมีใครดูมีชาติเป็นระบุในคุรานนาอาลีอุนอบีตาลิบเนี่ยไม่ดูระบุในคุรานใช่ไหมผมไม่รู้ว่าคุณไม่รู้แล้วก็ไปเชื่อเขาได้ไงคุณต้องศึกษาให้หมดก่อนผมไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อว่าซุนนะห์คุณมาอ่านก่อนฟังเพื่อนนี่มาฟังพวกเราก่อนศึกษาสมบูรณ์แล้วละเอียดแล้วนี่ว่าตัดสินใจที่หลังว่าจะเอาไหนไม่เก็บไปฟังฝ่ายเดียวแล้วก็โอ้โหยังไงปัญหาของเรื่องชาเนี่ยพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องเล็กน้อยเรื่องแหลกว่าคนที่เขาเคยระดมทุนกำลังเลือกจัดการเพื่อต่อต้านผู้สนับสนุนก็ยานีต่อต้านผู้สนับสนุนก็ยานีผมก็ไม่ต้องเอาเรื่องการเอาต่อต้านเชียร์เลยไปไหนกันที่ไหนหายไปไหนกันมีเสียไม่แตะต้องคนเราก็เสียไม่แตะต้องเนี่ยชัดเจนเขาไอ้ดูไว้ก็ทำงานไปเถอะมันชัดเจนอยู่แล้วชาวบ้านก็มีสมองก็หมายถึงว่าไอ้คนที่ไปอยู่กับเสียมันควายสมน้ำหน้าคิดกันอย่างนี้อ่ะแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ที่เสียที่กำลังระบาดกับนักศึกษาหลายสถาบันนักวิชาการที่กำลังทำงานในหลายสถาบันที่เบลเยียนะสื่อมวลชนที่กำลังคืบหน้าสู่ความอะไรความสำเร็จในการให้ยอมรับว่ามีลัทธิเชียร์ให้ยอมรับนะแต่ก่อนนู้นชาวบ้านทั่วไปแม้แต่เรื่องคนต่างชาติอิสลามก็คืออิสลามเดี๋ยวนี้เนี่ยผมนั่งแท็กซี่นะตอนหล่อไอ้ตีเขาก็แค่มุสลิมในอิสลามนี่จะวุ่นเหมือนกันนะทำไมอ่ะอิสลามนี่จะมีหลายนิกายเหมือนกันนะเหมือนคริสต์เหมือนพุทธเนี่ยมันวุ่นเหมือนกันนะเฮ้ยวันนี้มันเอาข้าวของมาจากไหนข่าวอิรักข่าวอะไรจ้าเลยแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีใครนี่เป็นอะไรเป็นชีอะเอามาฟังทีวีเลยก็เอามิกายชีอะก็เลยรู้นะอ๋ออิสลามก็มีสองมิกายซึ่งเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะมิกายอิสลามในชีอะที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับอิสลามไม่ต้องมาคุยกันเลยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหลังจากอายะนี้ก็จะเป็นวาระใหม่เกี่ยวกับซูเราะห์อัลบะเกาะห์ใกล้แล้วครับใกล้สมุดแล้ว242เหลืออีก40กว่าอายะนะครับ40กว่าอายะถ้าตามนี้นะตามทีนี้นะก็น่าจะปลายปีทีนี้ปลายปีเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ปีนี้อาจจะมีสิทธิ์ไปทำฮัจญ์นะครับก็อาจจะเร่งหน่อยก่อนที่จะไปทำฮัจญ์นะครับเร่งพี่ทอนชีรัสก็ขอบอกอบูอุบัยประกาศเองนะอบูอุบัยคุณอาจจะรับนานได้ฝากให้ประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนพี่น้องมาร่วมรับประทานอาหารอาตีพ่อของบุตรชายคนแรกบุตรชายคนแรกของคุณอัดนานซึ่งเป็นเ ซึ่งเป็นลูกเขยของกุลอนันต์ทองทาแล้วคุณกอมาริยาสมบูรณ์ที่เราไปฟังบรรยายที่บ้านเขาทุกอาทิตย์นะครับก็เขาเชิญรับประทานอาหารอาฟริกาวันพฤหัสพฤหัสตอนไหนที่สามก็ใช่ครับครับแล้วนั่นมาครับที่มุสาลา3มุสาลาก็คือบ้านที่กำลังท่องทางเนี่ยนะครับหรือจะได้มาที่ชูเราก็ได้ตามกระเตียใช่แล้วไปพันวันศุกร์นะครับคุณบ้านที่นานาและบรรยายหลังละหมาดอิชาที่จักรพงศ์แล้ววันเสาร์ก็มีกิจกรรมของมุสลิมบรรดาชนบูดาที่โรงแรมริเจนส์แล้วคุณใบยังผมเนี่ยหลังดูฮดนะตอนบ่ายแล้ววันอาทิตย์ก็มีอาคีดะห์ที่ทุ่งครุตอนเช้าและหลังละหมาดอิชาบรรยายเรื่องมุฮัรรอมสิ่งที่น่ารู้ในเดือนมุฮัรรอมก็คือบ้านติดดินนะครับหลังละหมาดอิชาโดยทั่วไปก็บอกเกี่ยวกับเรื่องมุฮัรรอมเนี่ยมีหลายคนก็ถามมาว่าวันนี้เท่าไหร่แล้วสำหรับผมยังไม่ได้รับข้อมูลคือยังไม่มีไม่อยากจะฟันธงแต่ยังไม่เจอยังไม่เห็นข้อมูลประกาศเข้าเดือนมุฮัรรอมด้วยการเห็นฮิลาลเป็นทางการจากประเทศหนึ่งประเทศใดแม้กระทั่งประเทศซาอุดีผมไม่รับทราบไม่รู้นะครับแต่ตามปฏิทินส่วนมากวันนี้คือวันที่5ปฏิทินส่วนมากวันนี้คือวันที่5ถ้าจะมีข้อมูลใหม่ก็จะแจ้งพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปก็อย่าลืมนะครับมุฮัรรอมนี่ก็จะจบที่9ที่10หรือที่10มุฮัรรอมแล้วอะไรนะมีอะไรไหมطب قطع في عندوني نكتب أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله